MPG susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Trei fabrici de confecții și încălțăminte din județul Bihor își închid porțile. Aproape 500 de angajați din cele trei vor rămâne pe drumuri. Reprezentanții fabricilor spun că intră în insolvență și nu mai pot plăti angajații, mai ales după creșterea salariului minim pe economie. În prag de alegeri, PSD anunță că vrea să crească valoarea tichetului de masă cu 5 lei. Vom încerca să convingem guvernul, pentru că nu va fi chiar simplu, nu este un impact semnificativ, aș putea spune. Este ziua mondială a aviației și cosmonauticii. Cred în existența vieții și în alte părți în univers. Aceasta nu trebuie neapărat legată cu niște omuleți verzi care se plimbă pe planeta noastră. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. La această oră, pe arii restrânse, plouă slab în sudul Banatului, în Oltenia, Maramureș și Moldova. Întreaga țară este sub informare meteo de ploi până luni dimineață la ora 10. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade. Cer noros în București va ploua spre seară, iar maxima nu va trece de 17 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. A doua zi de consultări la Cotroceni, ALDE a boicotat întâlnirea cu șeful statului, în timp ce Liviu Dragnea l-a trimis pe Eugen Nicolicea. Acesta a anunțat că Parlamentul va aviza favorabil solicitarea președintelui de a declanșa un referendum. Șeful statului a cerut legislativului să se pronunțe cu privire la extinderea temelor ce pot fi supuse consultării populare, și anume interzicerea amnistiei pentru cei condamnați pentru corupție și a emiterii de ordonanțe de urgență în politică penală. Cu privire la referendum, am precizat și în calitate de vicepreședinte a Camerei că Parlamentul, așa cum a dat acel aviz, hotărâre numărul 5 din 2017, va aviza favorabil solicitarea președintelui de a demara un referendum consultativ, adică care nu are efecte decizionale, cu recomandările care au fost făcute acolo. Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost însoțit la Cotroceni de doi bărbați care se declară victime ale procurorului Augustin Lazăr din perioada comunistă. Ei ar fi fost închiși la penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general a condus Comisia de Eliberări în anii 80. Cei doi au discutat separat cu președintele Klaus Iohannis și au sugerat să adreseze la referendum două întrebări, a povestit Eugen Nicolicea. Frații români, este moral, legal și constituțional ca la 30 de ani după Revoluția Sângeroasă Anticomunistă din decembrie 89 să se tolereze în funcții înalte de conducere foști torționari? Și a doua, e normal ca la 30 de ani după căderea regimului opresiv comunist, foștii torționari să fie promovați în funcții gigantice de conducere? Deci acestea au fost sugestiile celor doi colegi de-ai mei. Prezentat drept un deținut politic, unul dintre cei doi ar fi de fapt un infractor de drept comun recidivist, care în anii 80 a atacat un grănicer, susține publicația G4 Media. Ne spune mai multe Cristian Citre. Delegația PSD la consultările cu președintele Klaus Iohannis a fost compusă din deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre vârfurile de lance ale socialdemocraților la modificările legilor justiției și a codurilor penale, dar și din doi pretinși foști deținuți politici de la penitenciarul Aiud. Potrivit G4 Media, unul dintre cei doi așa ziși deținuți politici a fost însă Ioan Muntean, un infractor de drept comun recidivist care în anii 80 a atacat un grănicer și a luat pistolul mitralieră și muniția. El a fost condamnat pentru tâlhărie și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. După ce a atacat un grănicer, i-a luat acestuia pistolul mitralieră și 30 de cartușe și, de asemenea, el nu era la prima condamnare. Mai primise și înainte de incidentul respectiv pedepse cuprinse între 7 luni și 4 ani. El fusese condamnat anterior pentru abuz în serviciu, ucidere din culpă și neglijență în serviciu. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Trei fabrici de confecții și încălțăminte din județul Bihor își închid porțile, sute de oameni vor rămâne pe drumuri. Angajatorii spun că nu-și mai permit să le plătească salariile și au trimis deja notificări de concedieri colective din cele trei fabrici. Două sunt din Oradea, a treia din Tinăud, transmite Cătălin Suciu. Aproape 500 de angajați din cele trei vor rămâne pe drumuri. După ce le-au întârziat salariile, angajații au protestat la începutul lunii aprilie când au intrat în grevă. A fost doar începutul, fiindcă imediat s-au anunțat și concedierile colective. Notificările au ajuns deja la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și nimeni nu poate face nimic. Oamenilor li s-a oferit șansa de a intra în șomaj, dar veniturile sunt infime. Reprezentanții fabricilor spun că intră în insolvență și nu mai pot plăti angajații, mai ales după creșterea salariului minim pe economie. În plus, au apărut și mai multe fabrici de producție care în căutare de angajați sunt dispuse să ofere salarii mai mari decât minimul prevăzut de lege. Cătălin Suciu, Europa FM. În prag de alegeri, PSD anunță că vrea să crească valoarea tichetului de masă cu 5 lei. În prezent, valoarea unui astfel de tichet este de 15 lei, insuficientă pentru a cumpăra o masă de prânz, a declarat pentru Europa FM Valeriu Steriu, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ. Deja acest obicei de a se ieși într-o pauză de masă este permanent în marile orașe, în aglomerările urbane și în zonele de birouri. Tocmai de la acest considerent am discutat cu foarte multe unități care reușesc să facă un mic meniu pentru majoritatea celor care mănâncă aici, spunându-mi că în cei 15 lei nu se mai pot încadra. Este o sumă stabilită în urmă cu câțiva ani, 3 sau 4 ani, dacă nu mă înșel. Valoarea tichetului de masă este printre cele mai mici din Europa, mai spune senatorul PSD. Vom încerca să convingem guvernul, pentru că nu va fi chiar simplu. Nu este un impact semnificativ, aș putea spune, deși este un număr foarte mare, peste 2 milioane de români folosesc în acest moment această formă de completare a venitului cu tichet de masă. El fiind deductibil, generează anumite costuri care în final nu se mai regăsesc în bugetul național. Dacă totul merge conform planului, noua valoare a tichetului de masă va fi introdusă în prima zi a anului viitor. În așteptarea alegerilor, cum fac politicienii propagandă pentru oile domnului? În sectorul 1 al capitalei, bisericile au devenit cafenele politice. Primarul Dan Tudorache a participat la mai multe ședințe cu cetățenii în bisericile din cartierele pe care le păstorește. Edilul spune că aceste ședințe, uneori cu mese întinse la altar, sunt organizate de preoți. Trebuie spus, când l-au sunat jurnaliștii Hot News, l-au nimerit pe primar chiar în timpul unei astfel de întâlniri, edilul a spus că a intrat în biserică pentru a se adăposti de ploaie. Sonia Teodoriu. Biserica Cașin, Biserica Sfânta Maria Herăstrău, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Biserica Bazilescu sunt lăcașele de cult în care primarul Dan Tudorache s-a văzut cu cetățenii. De ce întrevederile au avut loc în biserică? Primarul răspunde simplu. De obicei de întâlniri cetățenilor în părculețe, dar ploua și au fost nevoiți să intre în biserică. Întrebat și de celelalte întâlniri când afară era soare, Dan Tudorache a spus că este normal să se întâlnească în biserică cu cetățenii, preoții fiind cei care îi aduc pe oameni. Contactat de Europa FM, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a precizat că nu există democrație autentică în care statul și cultele să se ignore reciproc. Reamintim, primăria sectorului 1 a dat în 2017 și 2018 30 de milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM, a început perioada de prohibiție, iar până pe 9 iunie pescuitul este strict interzis în toate apele din țară. În Bacău, pescarii sunt însă inventivi, s-au apucat să prindă pește cu furca pe lacul Galben, într-o zonă cu mult mâl. Nivelul lacului este scăzut, fiind secat pentru lucrări la șeseaua de centura Bacăului. Claudia Toader. Profitând că lacul Galben, situat în aval de orașul Bacău, a fost secat pentru efectuarea lucrărilor de construcție a șoselei de centură, oamenii din împrejurimi nu au stat prea mult pe gânduri și au pus mâna pe furci, nu pentru lucrările din grădină, ci pentru pescuit. Imagini cu pescuitul la furcă au fost surprinse în zona hidrocentralei, unde stratul de mâl este foarte gros. Practic, oamenii așteaptă ca peștii să ajungă la ei pe firul subțire de apă ca să-i străpungă cu furcile. Alții își încearcă norocul cu mâinile goale, căutând pești în mâlul gros de la baza barajului. Pescarii de ocazie se expun unui risc major pentru că pot fi înghițiți de mâlul ce se desprinde în apă sau se pot înneca în gropile adânci ascunse de ochiurile de apă. În țara noastră, pescuitul este interzis în toate apele până pe data de 9 iunie, când se încheie perioada de prohibiție. Claudia Toader, Europa FM. Însă, până să înceapă prohibiția la pescuit, operațiunea Monstrul s-a mutat la Reșița. Un somn uriaș de 107 kg și peste 2 metri lungi a fost adus de pescari din Dunăre în piața Reșița Sud. Corespondentul Europa FM, Vali Popovici, ne asigură că nu este doar o poveste pescărească. Vedeta sectorului pește din piața Reșița Sud a fost un somn uriaș cu o greutate de 107 kg și o lungime de 2 metri și 30 de centimetri. Și nu este o poveste pescărească. Monstrul a fost adus de pescarii de la Dunăre, iar responsabilii sectorului piscicol spun că îl vor eviscera urmând să fie vândut clienților. Surprinzător, în burta monstrului au mai fost găsiți doi somni mai mici. Doi somni și cred că aveau unul jur de 3 kg și unul de 2 kg. Interesant că ei se mâncă între ei, că răpitor. Peștele imens a atras o mulțime de curioși. Chiar că nu am văzut, personal nu am văzut, doar la televizor. Mi-e place, e fain, e mare. Mulți au venit să-și facă măcar o poză cu monstrul de la Dunăre. Pescarii spun că în Dunăre aceștia pot ajunge și la 500 de kilograme. Cel mai mare somn prins în zona noastră a fost, se pare, un exemplar de 365 de kilograme prins și scos la mal după ce fusese lovit de elicea unei embarcațiuni. De la Reșița transmis Vali Popovici, Europa FM. Vizite la mănăstire pe bani europeni. Cum vor România și Bulgaria să facă turism religios cu 350.000 de euro fonduri de la Uniunea Europeană? 45 de mănăstiri din România și 30 din Bulgaria ar putea avea mai mulți vizitatori. Mihai Bucureștean. Inițiatorii proiectului au fost reprezentanții Universității din Craiova și autoritățile din Bulgaria. Se vor folosi în total pentru promovarea mănăstirilor aproximativ 350.000 de euro. Din țara noastră, Clisura Dunării este una dintre cele mai frumoase zone incluse în proiect. Turiștii pot merge în Olt, Dol și Drobeta, Turnu Severin. În Olt, de exemplu, pot ajunge la mănăstirea Brâncoveni, dar și la mănăstirea Călui. Preotul Daniel Savescu într-un reportaj pentru televiziunea română. În Turnu Severin avem mănăstirea Cerneți, iar spre județul Dol vom întâlni mănăstirea Strehaia și mănăstirea Gura Motrului. De partea cealaltă a Dunării, vecinii bulgari vor promova 30 de mănăstiri și au pregătit deja un traseu. De reținut, pelerinajele se pot face atât organizat cât și individual. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii. Pe 12 aprilie în 1961, rusul Yuri Gagarin devenea primul om care a zburat în spațiul cosmic. Tot la 12 aprilie, dar în 1981, naveta americană Columbia pornea în prima sa călătorie spațială. În același an, dar la 14 mai, Dumitru Prunariu devenea primul și până acum singurul cosmonaut român care a zburat în spațiu. Timp de 7 zile a participat alături de Leonid Popov la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului Intercosmos. Liliana Nicolae l-a întrebat pe Dumitru Prunariu ce ar trebui să știe fiecare pământean despre cosmos. Să știm că noi facem parte dintr-un univers în care suntem integrați. Nu trebuie să facem notă discordantă față de legile universale. Viața este un element universal. Viața nu este specifică numai Pământului. Că noi nu am găsit încă acele locuri în care s-a mai dezvoltat viața, aceasta este cu totul altă problemă. Dar trebuie să ne așteptăm în viitor să înțelegem că suntem o parte a Universului și nu suntem numai locuitorii acestei planete Pământ și să ne limităm aici. Așadar, nu foarte științific spus, credeți în extraterestri? Haideți să le spunem extraterestri. Cred în existența vieții și în alte părți în univers. Aceasta nu trebuie neapărat legată cu niște omuleți verzi care se plimbă pe planeta noastră. De ce nu ne-am gândit totuși că există tehnologii foarte avansate ale unor civilizații care sunt cu mii de ani înaintea noastră, care vin, ne privesc, ne investigează, nu intervin în problemele noastre, ne analizează de la distanță, așa cum face orice om de știință. În mod sigur, dacă există viață și în altă parte a universului, aceasta poate să fie mult mai dezvoltată decât este pe Pământ sau să fie într-o formă incipientă și noi să fim mult mai dezvoltați decât acele zone. Trecem la sport, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Toate favoritele au câștigat aseară meciurile din prima manșă a sferturilor Europa League. Arsenal s-a impus cu 2-0 în derbiul rundei cu Napoli. Golurile s-au marcat în primele 25 de minute, Ramsey și un autogol al lui Koulibaly. Italienii au avut un gol anulat după pauză pentru o poziție afară din joc. Benfica Lisabona a învins-o cu 4-2 pe Eintracht Frankfurt. Nemții au rămas în 10 încă din minutul 20, când un jucător a fost eliminat după ce a provocat un penalt. Din lovitura de pedeapsă s-a făcut 1-0, Jovic a egalat în minutul 40, pentru ca după numai 3 minute portughezii să facă 2-1. Deși în inferioritate numerică, Eintracht a mai marcat un gol înainte de pauză, anulat însă pentru offside. În debutul reprizei secunde, până în minutul 54, Benfica a adus scorul la 4-1. Joao Felix a fost autorul unui hat-trick, primul gol din penalti. A fost și o confruntare iberică aseară câștigată de Valencia 3-1 în deplasare la Villarreal. Oaspeții au deschis scorul din penalti în minutul 5, iar submarinul galben a egalat tot dintr-o lovitură de la 11 metri. Valencia a mai marcat apoi de două ori în minutele de prelungire ale partidei. În fine, Chelsea s-a impus cu 1-0 pe terenul Slaviei Praga, marcator Alonso în minutul 86. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Gimnasta Denisa Golgotă s-a calificat în 4 finale la individual compus, bârnă, sol și sărituri la campionatele europene din Polonia. Ea a fost a 9-a în preliminarii la individual compus și a 8-a în celelalte 3 probe. Finalele vor avea loc astăzi și mâine. La campionatul continental de anul trecut de la Glasgow, Denisa Golgotă a cucerit 2 medalii, argint la sol și bronz la sărituri. Echipa națională de handbal masculin a învins reprezentativa Lituaniei cu 28-23 în preliminariile campionatului european de anul viitor. România a obținut la Târgoviște prima